طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki birinci olarak bizler her kişinin hoca olmasını, alim olmasını Allah'tan dileriz. Ama sen doktor olmak istiyorsan bunun bir yolu var. Sen yani mühendis olmak istiyorsan bunun bir yolu var. Ve sen ilim öğrencisi olmak istiyorsan bunun da bir yolu var. Diyoruz ki o ilim öğrencisi olması, ilim öğrencisi olmak veyahut da alim olmak kolay değil. Bunu her şeyden önce Allah'ın istemesi gerekir. Bu bir. İkincisi, çok büyük ihlas ister bu iki. Üçüncüsü de sen ilmi ne yani ilmi selefi salih alimlerin yaptığı gibi alman gerekir. Bu da üç. Ve dördüncüsü arkadaşlar, alimler o kolay kolay o çıkmaz. Ve bizler de diyoruz ki hiç şüphesiz yani ilim esasını alması gerekir. Yani insan öğretmeden önce yani Arapçayı iyi bir şekilde yani Tufet Seniye, Katrun Neda, İbn-i Akil'i çok iyi bir şekilde anlayıp öğretmesi gerekir. Bu bir. İkincisi, hadis ilminde Beykuniye, Nüzhe, Mukaddemat İbn-i Salah ve Tedribir Ravi iyi bir şekilde öğrenip iyi bir şekilde öğretmesi gerekir. Üçüncüsü de ilmi usul, usul fıkhta, ilmi usul, varakat ve ne Müzekkeret-i Şenkıtî, Muhtasar-ı Tahrir gibi kitapları alimlerin arasında okuyup iyi bir şekilde öğrenip okutması gerekir. Dördüncüsü de Kavâid-ül Fıkhiyye Lissâdî ve Manzumat-ı Sâdiyye iyi bir şekilde öğrenip okutması gerekir. Altıncısı da Umdetü'l-Ahkâm, Bulûğ-ül Maram ve Metn-i Zâd gibi kitapları iyi bir şekilde öğrenip veyahut ona benzer olan kitapları iyi bir şekilde okuyup öğretmesi gerekir. Yedincisi de onun akidesini usul-i selase, kavad-ı erba, usul-i sitte, kitab-ı tevhid, keşf-i şubahat, lumat-ı itikad, tedmuriye ve hamaviye ve vasıtiye gibi kitapları iyi bir şekilde öğrenip, anlayıp, müracaat yapıp, tekrar edip öğretmesi gerekir. Arkadaşlar, bu konuları öğrettikten sonra ne tecrübeler alması gerekir. Davet yolunda nasıl hikmetli olacağını. Ve bu kitapları hepsini alimlerden veyahut da kuvvetli ilim öğrencilerinden o kitapları tekrar tekrar vermiş ilim öğrencilerinden yani alimlerinden tezkiye almış ilim öğrencilerinden alması gerekir diyoruz. Ve buna göre dikkatli olmanız gerekir. Buna göre dikkatli olmanız gerekir. O zaman ilim yolu öyle oyun yolu değil. İlim yolu bir saniyelik yolu değil. Aydıl Karni yani dedi ki ben dedi tevhidi bir saatte öğrenebilirim. Tevhid kolay kolay dedi. O Şeyh Fevzan dedi ki ha o zaman bir saat mustalah ilim hadisi, bir saat nahu, bir saat alim. Sen bir günde alim oldun maşallah. Bakın dedi Şeyh Fevzan saçmalığa bakın bu adamın saçmalığına bakın dedi. Ve yani bugün bir günde çıkan adam alim olan adam bir günde yıkılır gider yok olur. Onun için dikkatli olmanız lazımdır bu konulara.